30 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple, RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 sierpnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 10, tu program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Szefowie rządów Polski i Indii porozmawiają o sytuacji na świecie, a także współpracy. Nasz reporter opowie, czego można spodziewać się po tym spotkaniu. Policjanci zabrali obiekt znaleziony pod Olsztynem. Teraz będzie on badany. Były na nim rosyjskie napisy. Wczoraj w nocy strażacy mieli ponad 1000 interwencji. Dzisiaj pogoda ma być już lepsza. Spotkanie premierów Polski i Indii już za chwilę. Donald Tusk będzie rozmawiał z goszczącym w Polsce Narendrą Modim. Wizyta szefa indyjskiego rządu odbywa się w 70. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych przez oba kraje. Przed kancelarią premiera jest Witold Banach. Witaj, Witku. Dzień dobry. Jak ważne jest to spotkanie? Wizyta premiera indyjskiego rządu jest wydarzeniem wyjątkowym, jeśli choćby spojrzeć na czas, który upłynął od ostatniej wizyty indyjskiego polityka tej rangi w Polsce, ponieważ poprzednia wizyta szefa rządu w Delhi w Polsce odbyła się aż 45 lat temu. Już choćby z tego powodu można uznać wizytę premiera Modiego za wyjątkową, może nawet historyczną. O 10.15 premier Modi ma się pojawić w kancelarii premiera, gdzie powita go Donald Tusk, po czym obaj politycy udadzą się na rozmowę. Podczas spotkania premierzy zapewne będą rozmawiać o zacieśnieniu związków gospodarczych i politycznych między oboma państwami. Wczoraj, podczas pierwszego dnia pobytu w Polsce, premier Modi powiedział, że Indie cenią sobie przyjaźń z Polską i chcą ją dalej cementować. Wyraził też nadzieję, że wizyta nada, jak to ujął, rozpędu relacjom indyjsko-polskim i przyniesie korzyści naszym obu narodom. A przed południem, około 11.35, zaplanowano spotkanie premierów z mediami, podczas którego szefowie rządów Polski i Indii wygłoszą oświadczenia po spotkaniu. Po południu premier Narendra Modi uda się do Belwederu, gdzie spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą. Relacjonował Witold Banach, a o rezultatach tego spotkania będziemy jeszcze mówić w Trójce. Policja zabrała i zabezpieczyła obiekt, który został znaleziony wczoraj pod Olsztynem. Lokalny portal poinformował wieczorem, że do obiektu dołączona była kapsuła opisana po rosyjsku. O szczegóły zapytaliśmy Jacka Wilczewskiego z Policji w Olsztynie. Strażnicy leśni na terenie kompleksu leśnego w pobliżu miejscowości Orzechowo znaleźli obiekt przypominający balon meteorologiczny. Na miejsce została wysłana grupa operacyjno-procesowa oraz technik kryminalistyki. Policjanci zabezpieczyli znaleziony przedmiot. Funkcjonariusze będą wyjaśniać, do kogo należy przedmiot i dlaczego znalazł się w naszym regionie. O sprawie policja poinformowała ABW i SKW. Obiekt będzie badany przez specjalistów i zostanie wszczęte śledztwo pod nadzorem prokuratury. Według naszych ustaleń wszystko wskazuje jednak na to, że był to balon meteorologiczny, a podobne obiekty były odnajdowane już wcześniej ze względu na bliskość rosyjskiego obwodu królewieckiego. Ponad 1000 razy interweniowali strażacy od wczoraj w związku z ulewnym deszczem i burzami. Najbardziej ucierpiała Wielkopolska, Lubelszczyzna, Małopolska i Podkarpacie. Ze strażakami i synoptykami rozmawiał Aleksander Przoniak. Najtrudniejsza sytuacja była i jest w województwie lubelskim. Nad Zamościem przeszła tak zwana superkomórka burzowa. Efektem był nawalny deszcz i rekord, jeśli chodzi o ilość wody, która spadła na metr kwadratowy. Rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. To jest nawet 140 litrów na metr kwadratowy deszczu, który spadł w przeciągu kilku godzin i to jest około 2,5 normy miesięczne. Rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski powiedział, że dziś nie będzie już tak gwałtownych zjawisk pogodowych. Burze mogą wystąpić jeszcze w północnych częściach województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, ale one nie będą aż tak intensywne. Na weekend Instytut prognozuje powrót upałów, a temperatura może przekroczyć 34 stopnie. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Ukraińska armia zdobywa kolejne tereny w obwodzie kurskim. Dalsza ofensywa może być jednak trudniejsza, bo Rosjanie przegrupowują się i wzmacniają siły. Jednocześnie Ukraińcy pozostają w defensywie na froncie w Donbasie, gdzie to rosyjskie wojska odnoszą sukcesy. Według danych portalu Deep State, ukraińskim wojskowym udało się w ciągu ostatniej doby zająć wieś Krasnooktiabrskie w obwodzie kurskim. Zdaniem ekspertów, Ukraińcy próbują okrążyć duże terytorium wraz ze stacjonującymi tam Rosjanami. Tymczasem według emerytowanego generała ukraińskiej armii Serhija Krywonosa, ukraińska operacja w obwodzie kurskim może być coraz trudniejsza. Rosjanie przerzucają do obwodu kurskiego dobrze wyposażone i uzbrojone jedne z najlepszych swoich oddziałów. Przerzucili m.in. kilka batalionów 76. Dywizji Powietrzno-Desantowej. Jak wynika z danych przekazywanych przez portale analityczne, w Donbasie to Rosjanom udało się przesunąć do przodu i zająć kilka miejscowości w okolicach Pokrowska. Ukraińcy atakowali w nocy Rosjan za pomocą dronów dalekiego zasięgu. Celem udanego ataku było lotnisko wojskowe w rosyjskim obwodzie wołgogradzkim. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj pogodnie, choć miejscami może się chmurzyć. Na krańcach północnych przelotne opady deszczu i burze, którym towarzyszyć będzie porywisty wiatr. Chłodniej od 18 stopni na Podhalu do 20 na Pomorzu, 21 w centrum i 23 na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 5,5 minuty po 10. Dobrego dnia. W niezmiennym składzie od godziny 9:00 witamy się z Państwem. Gosia Jakubowska, Agnieszka Łukasiewicz i Maciej Jankowski. Do 12:00 będziemy Państwu dziś towarzyszyć i wspólnie słuchać takich nagrań, jak na przykład to, bo od klasyki zaczynamy dziś, to The Smiths, There's a Light That Never Goes Out. Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the light. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see light. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more. If a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a ten-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take tonight, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. And in the darkened underpass I thought, oh God, my chance has come at last. But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out. Take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one, Lord, at all. Oh, I haven't got one. Kill the both of us. 10 po 9 już prawie, a nasz adres mailowy to dobregodnia@polskieradio.pl. Tam zaglądamy cały czas i zachęcamy Państwa do tego, aby Państwo do nas pisali również w sprawach muzycznych. Dostajemy zdjęcia, jak zwykle. Ja właśnie otwieram jedno ze zdjęć gdzieś w okolicach Wielkich Wód. To ponownie pan Stefan, bardzo dziękujemy za wiadomość. Tym razem na pierwszym planie jednak nie łodzie i woda, a winogrona. Więc pewna zmiana okoliczności. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Tutaj nas Państwo znajdą, a muzycznie u nas teraz fragment płyty tygodnia, czyli najnowszego albumu Rosie Lowe, która w piątek podzieliła się, w miniony piątek podzieliła się najnowszym swoim materiałem. Jest to wiele utworów, bardzo różnych, choć przeważają klimaty raczej stonowane, co w przypadku Rosie Lowe nikogo chyba nie dziwi, ale też eksperymenty się pojawiają i to również jest dla niej bardzo rzecz charakterystyczna. Lover Other, taki tytuł nosi ta płyta, a to nagranie zatytułowane There Goes the Light. Bardzo blisko The Smiths przed chwili. Nowa płyta Rosie Lowe, między innymi tak, no bo oczywiście, tak jak wspominałem, eksperymenty tam się pojawiają i nie tylko takie charakterystyczne dla niej motywy, ale też dużo nowych rozwiązań. Bardzo gorąco zachęcamy Państwa do tego, żeby po tę płytę sięgnąć. Przypomnijmy, Lover Other. To jest ten album, to jest nasza płyta tygodnia obecnie, a jutro, bo ponieważ jutro piątek, kolejna pula nowości się pojawi od 10 do 12. W imieniu Justyny Grabasz zapraszamy na audycję Nowe w Piątek, w której wszystko to, co na rynku się wydarzy, na pewno będzie odnotowane. Po 19 natomiast lista przebojów, w której to też nowości nie brakuje. Rozmazany obraz przed sobą mam, rozedrgane światła nad głową. Czuję dziś powietrze na chłodno. Było mi wygodniej tu z tobą. Chciałabym na błogo rzucać się na miękko, latać nad podłogą. Chwytaj mnie, chwytasz mnie. Chwytasz mnie, u mnie, za.

Super! Zalegająca woda w uszach może prowadzić do infekcji. Dlatego przed kąpielą zastosuj spray Acustone. Acustone nie tylko czyści uszy, ale także pomaga chronić się przed infekcją. A to dzięki olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada? To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy. Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę? Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę. Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 10:30. Piknik naukowy. Dziś parę słów o roślinach. Krakowscy naukowcy odkryli nowy typ drewna. Chodzi o tulipanowce, których nowo odkryta struktura ma być potencjalnie lepsza w magazynowaniu dwutlenku węgla. Z kolei we Wrocławiu przyrodnicy podsłuchują rośliny. I to nie pierwszy tego typu eksperyment. Co nowego dzieje się w świecie przyrody? W czwartkowym pikniku naukowym odpowiada na to pytanie Monika Suszek i jej goście. Rośliny nie są takie ciche, jak wszyscy myślimy. Emitują ultradźwięki, które można zarejestrować. To głosy pomidorów. Warzywa hałasują i można pokusić się również o ich interpretację. Nad takim eksperymentem pracują krakowscy i wrocławscy naukowcy, którzy przysłuchują się warzywom w specjalnych komorach bezechowych. Mówi dr Bartłomiej Chojnacki z Laboratorium Akustyki Technicznej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w Krakowie. Każda roślina ma jakby swoje takie charakterystyczne pasmo, w którym powiedzmy nadaje. To są impulsy, to jest takie klikanie, no klikanie bardzo krótkie, bardzo szybkie, no i w częstotliwościach akurat w pomidorze jest to 30-50 kHz, czyli no absolutnie już niesłyszalne dla człowieka. Nasilenie impulsów następuje wtedy, gdy coś złego dzieje się z rośliną. W tym przypadku, kiedy brakuje im wody. My sprawdzaliśmy tylko jedno zagrożenie dla rośliny, czyli jest to odwodnienie. I bazujemy na tych naszych jakby wnioskach wstępnych, że rzeczywiście to jest informacyjne, bo po prostu zmienia się liczba tych impulsów w godzinie na przykład. Czyli na przykład przez tam pierwsze 2-3 dni ta roślina wydaje tam kilka impulsów na godzinę, a po prostu wraz postępuje z odwodnieniem, to istotnie rośnie. Do tego stopnia, że jak roślina jest tak istotnie odwodniona, no to tych impulsów jest wręcz kilkadziesiąt w godzinie. Czyli praktycznie no krzyczy cały czas. Eksperyment polskich naukowców w przyszłości może mieć bardzo praktyczne zastosowanie w rolnictwie, bo dzięki ich pracy będziemy więcej wiedzieć o zagrożeniach w plantacjach. Nawet na takim podstawowym etapie, na którym jesteśmy, odbieramy sygnał od rośliny, że coś jest jej nie tak. I w tym momencie tak naprawdę nieważne, czy to jest szkodnik, czy odwodnienie, no bo wyobrażając sobie sytuację potencjalnego zastosowania takiej wiedzy, to mogłoby się przerodzić w rodzaj systemu rozproszonego do zamontowania na jakiejś większej plantacji, czy na polu. Wiadomo, że rolnik, który ma ileś 10 hektarów ziemi, nie jest w stanie robić obchodu tych roślin codziennie i zaglądać do nich, czy tam się nic nie dzieje. Natomiast taki system detekcji akustycznej już mógłby mu taką wiedzę po prostu udostępnić. I to nie musi być w tym momencie wskazanie co, tylko po prostu wskazanie, że w tym i w tym miejscu roślina ma po prostu zidentyfikowaną emisję, więc proszę pójść tam sprawdzić, co się dzieje. Oczywiście doskonała wersja takiego systemu powie po prostu, dzieje się to i to, no i wtedy po prostu zamiast pójść sprawdzić, no to oni przyjedzie po prostu z konkretnym opryskiem na przykład, z konkretnym działaniem. Być może w przyszłości plantacje będą wyposażone w odczytywanie i interpretowanie głosów roślin. Jest jeszcze jedno ciekawe badanie dotyczące morfologii, tym razem tulipanowców. Te wysokie drzewa mają odmienną ultrastrukturę drewna od pozostałych gatunków iglastych i liściastych. Hipoteza jest taka, że tulipanowce są bardzo dobre w wychwytywaniu dwutlenku węgla z atmosfery, a odkryta nowa struktura drewna może im to umożliwiać, mówi dr Jan Łuczakowski z Zakładu Biotechnologii Roślin na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tulipanowiec jako gatunek powstał w czasie, gdy tego dwutlenku węgla było coraz mniej w atmosferze. A dla roślin dwutlenek węgla no jest niezbędny, one pochłaniają go w procesie fotosyntezy, jest niezbędny do wytwarzania wszelkich struktur, a zwłaszcza drewna. Bo to właśnie w drewnie może być magazynowany nadmiar dwutlenku węgla. A co za tym idzie? Czystsze powietrze. Nasadzanie większej ilości tulipanowców potencjalnie jest sposobem, żeby w lasach, a zwłaszcza w lasach pod produkcję drewna utrzymywanych, żeby w tych miejscach było zamykane więcej dwutlenku węgla. To oczywiście jest rozwiązanie, które nadaje się tylko w określonych miejscach. W żadnym stopniu nie postuluję, żeby teraz nasadzać nagle ogromnych ilości tulipanowców, no bo to nie sprawdzi się wszędzie. Co jest dużo ciekawsze dla mnie, co ma dużo większe możliwości zastosowania, to, że jeżeli byśmy poznali, co czyni tego tulipanowca wyjątkowego, czyli co, dlaczego ta struktura drewna tulipanowca jest inna, jeżeli byśmy znali tą odpowiedź na to pytanie od poziomu genetycznego, od poziomu biochemicznego, moglibyśmy na przykład dobrać inne drzewa, żeby miały tą samą właściwość. Czyli na przykład dobrać sosny albo dobrać świerk, żeby miały trochę zmienioną strukturę drewna, która jest wydajniejsza w zamykaniu dwutlenku węgla. Czyli w danej objętości drewna będziemy w stanie upchnąć po prostu więcej dwutlenku węgla, zamknąć większą ilość węgla, co będzie elementem właśnie walki ze zmianami klimatu. Naukowcy wierzą, że zrozumienie tego, w jaki sposób drewno tulipanowców magazynuje dwutlenek węgla, pomoże w walce ze zmianami klimatu. Do tego potrzebne będą kolejne badania, skupiające się na analizie składu biochemicznego oraz jeszcze dokładniejszym poznaniu ultrastruktury nowego typu drewna. Na piknik naukowy powróci oczywiście w poniedziałek najbliższy i tam kolejną opowieść zaserwuje nam Monika Suszek. Bardzo dziękujemy. Tymczasem 35.06, już nawet po 10.00, to Jungle w Trójce. Good Times, tak zaśpiewała nam formacja Jungle na niewiele ponad 20 minut przed godziną 11. Dobrego dnia, @polskieradio.pl to nasz adres mailowy. O filmach za kilka chwil będziemy mówić, więc ja z chęcią dowiem się, jakie filmy Państwo by polecili, zwłaszcza, że nasza dyskusja o serialach i filmach właśnie trwa już od kilku tygodni, kiedy to przy okazji naszych najróżniejszych cykli filmowo-serialowych o tym mówimy. Ryszard Jaźwiński oczywiście z fajnym filmem, to po godzinie, przed godziną 11 jeszcze, w okolicach 10.45. Tymczasem Duran Duran muzycznie na antenie Trójki, Reach Up for the Sunrise i 10.40 na zegarach. Now the time has come. The music's between us, though the night seems young. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. What kind of fuckery is this? You made me miss the slick reggae. I thought I didn't love you when I did. Can't believe you played me out like that. No, you ain't worth guessing. Plus, and Mr. Jones, czyli Amy Winehouse w programie trzecim, a na zegarach kwadrans do 11. Fajny film. Jutro w Sokołowsku rozpocznie się kolejna edycja festiwalu Homage a Kieślowski. Hasło tegorocznego wydarzenia Musimy sobie pomagać znalazło swoje wyraźne odbicie w programie filmowym. Z Dianą Dąbrowską, czyli dyrektorką artystyczną festiwalu, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. To już 13. edycja festiwalu. Ta 13., mam nadzieję, dla wszystkich zapowiada się szczęśliwie. Ja też. Ja mam też takie poczucie, że gdyby nie pandemia, to tak naprawdę byłaby to 14. edycja. Także żyję w takim połączeniu, że to jest takie jak u Feliniego 8,5, 13,5. Ale tak, mam nadzieję, że mimo tego, że u Kieślowskiego, prawda, ten świat metafizyki, szukania informacji, treści w tej podszewce rzeczywistości, że wszystko będzie giedyś tam tak naprawdę przebiegać sprawnie, bez jakichś takich dodatkowych. Chyba tylko same dobre niespodzianki. No to powiedzmy o tych najważniejszych niespodziankach. Co ciekawego, najciekawszego wydarzy się w najbliższy weekend w Sokołowsku? Jak zawsze na festiwalu Omasza Kieślowski tutaj ten tytuł jest obowiązujący dla nas i mamy rzeczywiście hołd dla naszego patrona. Po stronie fabuły będzie to w tym roku bez końca. Zapraszamy na projekcję, a także spotkanie z odtwórcą głównej roli, Jerzym Radziwiłłowiczem, z Arturem Barcisiem, z Marią Pachulnis, także z najbliższymi współpracownikami Kieślowskiego. A tutaj po stronie zdjęć mamy Jacka Petryckiego, a po stronie dekoracji filmowych Magdalenę Dibą. Po stronie dokumentu będzie to 50-latek, czyli prześwietlenie, mniej znany dokument Krzysztofa Kieślowskiego z 1974 roku, w którym opowiada o Sokołowsku, bo już jako dorosły filmowiec powrócił do tej miejscowości, która tutaj jest tłem naszego festiwalu, bohaterem naszego festiwalu, ale też bohaterem dzieciństwa Krzysztofa Kieślowskiego. Wiem, że dla miłośników i miłośniczek twórczości Kieślowskiego ta sekcja jest najważniejsza, ale oferujemy w naszym programie różnego rodzaju filmy współpracujące współczesne, a także klasykę. Nowe polskie kino, nowe polskie dokumenty. W tym roku bardzo ważna jest dla nas współpraca z Czechami. Przypomnimy takie klasyki czeskiej kinematografii jak Musimy sobie pomagać, Jana Krebejka, i spotkamy się też ze scenarzystą tego filmu Petrem Jarochowskim. Po stronie klasyki będzie to zaś opowieść o jednej z najgenialniejszych artystek XX wieku, czyli Ester Krumbachowej, która była odpowiedzialna m.in. za scenariusz kultowych Stokrotek Wery Chytylowej, ale także za cały design nowej fali czechosłowackiej. Wręcz mówi się o niej jako matce nowej fali czechosłowackiej. Także Waleria i Tydzień Cudów, takie filmy jak Zabójstwo inżyniera Czarta. Bardzo się cieszymy, że udaje nam się na przestrzeni lat łączyć właśnie ten wymiar klasyki, tego dialogu z przeszłością filmową, z tym, co jest obecne teraz w kinematografii. To oczywiście nie jedyne propozycje. Macie też dodatkową festiwalową sekcję. Cóż to takiego? Nazywa się ona Opowieści z lasu i mamy tutaj cztery współczesne filmy, czterech różnych reżyserek. Zawieszona jest ta sekcja pomiędzy fabułą a dokumentem, a opowiada o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. W kontekście fabuły jest to Zielona granica Agnieszki Holland, ale też mamy właśnie dokumenty, czyli Mur Kasi Smutniak, Las Lidii Dudy, a także film nagrodzony na krakowskim festiwalu filmowym Drzewa milczą Agnieszki Zwiewki. Też tak pięknie wpisuje się w hasło naszej tegorocznej edycji Musimy sobie pomagać. Będzie to możliwość wspólnej refleksji nad tematem bardzo trudnym i cały czas aktualnym, nawet jeśli czasami w tej przestrzeni medialnej wydaje się, że troszkę znika, to właśnie chcemy tutaj, aby ten fokus był cały czas na tych treściach o takiej mocy humanistycznej i humanitarnej. Będziemy mieć też specjalny panel Musimy sobie pomagać, opowieści z lasu. Omasza Kieślowski po raz 13 w piątek, w sobotę i w niedzielę w Sokołowsku. Gdzie szukać szczegółowych informacji programowych? To jest oczywiście strona omaszakieślowski.pl i w tym roku te najważniejsze obiekty to przede wszystkim Kino Zdrowie, ale też zapraszamy 23 sierpnia do leżącego nieopodal Sokołowska Bromowa po czeskiej stronie, gdzie też mamy fragment festiwalu i to wszystko na stronie jest opisane. Pokażemy m.in. Gadające głowy Krzysztofa Kieślowskiego, czy z okazji 20-lecia tego filmu Na złamanie karku Jana Chrebejka. I ta jedna literka robi różnicę w wymowie, ale jedno i drugie słowo, i angielskie, i francuskie, homage i homage tutaj w tej sytuacji pasuje doskonale, bo chodzi o hołd składany Krzysztofowi Kieślowskiemu i to się będzie działo oczywiście po raz 13 już w ramach festiwalu Omasza Kieślowski. Musimy sobie pomagać. Przypomnijmy, jest to hasło tegorocznego wydania. Z Dianą Dąbrowską, dyrektorką artystyczną festiwalu, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Peace.